पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण और भाई कह रहे मन में तो बोलो क्या बोले क्या सुना है। देखो भाई हमारे मन में आती है कि सब भाई बहन परमात्मा तो प्राप्त कर रहे ज्ञानी हो जाए सब सब जीवनभूत हो जाए भगवान के भक्त हो जाए प्रेमी भक्त बन जाए सब के सब उत्साह करो सीधी सीधी बात है इसे कम नहीं रहेगा। मैंने दो बात बताई थी कि हमारा कुछ नहीं है हमें कुछ नहीं चाहिए ये का मतलब है कि जड़ चीजों से बिल्कुल संबंधित छे उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं से बिल्कुल हमारा संबंधित छे अनुत्पन्न छे के बारे परमात्मा वो हमारे और हम उसके परमात्मा के काश नहीं है। ये बात अगर मान ले तो बहुत फायदे की बात है बड़े भारी बात है। उत्पत्ति और विनाशमय चीज नहीं जिसका आरंभ और अंत होता है क्रिया का आरंभ और अंत होता है बस उत्पत्ति और नाश होता है इन चीजों का मेरा दुख नहीं केवल भगवान मारे हुए जो उत्पत्ति नहीं होती विनाश नहीं होता आरंभ में नहीं होता अंत में नहीं होता ऐसे नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा वो हमारे हैं हम उनके हैं इतनी बात है। हमारे भगवान को अपना समझो अपना खास भगवान है भगवान हमारे हम भगवान के और हमारा कोई नहीं है। अच्छा आप बताओ इतने बैठे हो आपकी चीज क्या है आप बताओ रुपये पैसे आपके हैं घर आपका है कुटुंब आपका है क्या आपका क्या है आपकी चीज क्या है आपके खास आपकी चीज क्या है ये सब छूट जाएंगे रुपये भी छूट जाएंगे घर भी छूट जाएगा ये शरीर भी छूट जाएगा ये शरीर भी छूट जाएगा ये साथ में जाएगा नहीं ये अपनी चीज नहीं है अपनी चीज अपने साथ में नहीं जो अपने साथ में नहीं रहते ये अपने नहीं है उसको अपने नहीं मानना। संयोग और वियोग होता है जिसका संयोग और वियोग होता है वो चीज हमारी नहीं है नहीं है नहीं है हमारा ये वो जो हमारे साथ रहता है रात में दिन में सुबह शाम हर समय हमारे साथ में रहता है वो हमारा है और हमारे नहीं है और कोई हमारी चीज नहीं है हमारे साथ रहना है ही नहीं। आप इतने बैठे हो बताओ आपकी चीज क्या है जो आपके साथ में रहे कभी वियोग नहीं होता। ऐसी कौन चीज है, ऐसे एक परमात्मा है कि वो हमारे हैं और हमारी चीज नहीं है। हमारे तो एक परमात्मा है, वो हमारे हरदम साथ में रहते हैं। पशु पक्षी बने तो साथ में, नरकों में जाए तो साथ में, सुख में दुख में सब साथ में, नफे में नुकसान में सदा साथ में, सदा साथ में रहने वाले भगवान है। और कोई हमारे साथ रहने वाला नहीं है, वो हमारे हैं, भगवान हमारे, भगवान हमारे। ये तो सर्वाणी कर्माणि मई सन्ने से मत भरा अन्य योग मान रहे तो बस रहे तेसा माँ सुबुद्धता उनका उतार भगवान है। अरे भगवान हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है, पक्की बात है एकदम। और हमारा है नहीं, जब काम पर है जब रूप को तो बता दो तो यह सब ही सिट है, कोई साथ में रहने वाला नहीं। भगवान हमारे साथ रहेंगे, दुख में भी सुख में भी अनुभूता में प्रतिभूता में हरदम साथ में रहने वाले, और सब आफतों दूर करने वाले और सब तरह का सुख देने वाले प्रभु हमारे, सिवाय भगवान के और कोई साथ देने वाला नहीं, और कोई साथ देने वाला नहीं। आप सोचो आपके साथ कौन रहता है, केवल भगवान ने, और कोई हमारा साथ नहीं। और जिसे संयोग और वियोग होता है वो हमारी चीज नहीं होती, हमारी और हमारी चीज है, और जो संयोग नहीं होता वो हमारे प्रभु हमारे है एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। नारायण ब्रज आज कुमार रूप बह गई कर पहचान, उसे पहचान करो वो अपना है और कोई अपना नहीं है, अपना केवल भगवान, केवल भगवान अपने हैं और कोई अपना नहीं है। सब छोड़ देंगे जब काम पड़ेगा जरूरत को तब तात या सभी सीटे पर निकालेंगे। विश्वास है हमारे भगवान ने, जो हमारे है उनसे प्रेम करो, हरदम उसको याद करो, हे नाथ हे नाथ, एक ही प्रार्थना एक ही हे नाथ मैं बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं, केवल कहना नहीं है भीतर से ही हो, हे नाथ आपको बोलू नहीं, हर समय रात में दिन में सब समय में भगवान को याद करो, भगवान हमारे और कोई हमारा नहीं है। सब किनारे जाएंगे, बीमार ज्यादा पड़ जाए तो आदमी कहते रहे बोल तो दम ले रहे, ये दुख तो तू ही बोलेगा, तेरे पास बोला तो हम ले मरने दो तो ही होगा, सूखा जवाब नहीं, सूखा जवाब अपना कर्मानुभव चल जीव एक और कोई सांस में नहीं। निश्चय पक्की बात है कि भगवान हमारे साथ है, एक भगवान हमारे हैं, हमारा और हमारा नहीं है। दुखो देगा दुखो, भगवान हमारे उसको याद करो। हे नाथ, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, प्रार्थना करो। भाइयों बहनों, आज चेतावनी है कि भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, सब तो निकालने करो, अपने केवल भगवान है, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, वो साथ में रहते हैं, एकदम साथ में। आप याद करो न करो, आप स्मरण करो न करो, आप भले भूल जाओ, मैं भूलते नहीं। नक्ष शिशु पैदा किया, जाने चित्रया मोर, हरिदास हरि बिछरे बड़ा आरामी खोर। भगवान भूले नहीं, हम सदा याद रखना है। हमारे हमारे खास हमारे भगवान है, भगवान से सिवाय कोई हमारा नहीं है, याद करो। भगवान को याद करो हर दम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मा मनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी कर परंतु युद्ध च, एकदम भगवान को याद करना, और कोई अपना नहीं, अपना केवल भगवान है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही दे, अब ही अंत ही तो ही तजेंगे पामर, साफ छोड़ देगा वो एकदम मार देगा। तू न तजे अब ही दे, मन बस तो हो प्राणी अवसर भी थे, अवसर बीतने पर बरसाता होगा तो तुम पहले से छोड़ दो। अंत तो तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, अब ही थे, अब इसे मेरा कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, क्यों भगवान हमारे है, हमारे तो ये सृष्टि है भाई, सब पोल निकाल देंगे, सब कोई भी साथ नहीं रहेगा, कोई साथ नहीं, सिवाय परमात्मा के और कोई साथी नहीं। आप शायद उगता जाते होंगे, भगवान नाम का कीर्तन करो, उसको याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बोलो याद करो, वो अपना है, वो अपना है। नमे वांशो जीव लोके ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश जीव विनाशी, चेतन अमर सर सुभाषी। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम